तो क्या वन थर्ड ऑफ दी लाइफ इसमें जाती है। तो आइए सबसे पहले नींद के तालों से, रात के तालों से बात रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया जिस शख्स ने बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी, जिस शख्स ने बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी, इस पर अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता अपॉइंट कर दिया जाता है, तैनात कर दिया जाता है, चुनांचे सुबह तक शैतान इसके करीब नहीं आ पाता, चुनांचे शैतान इसके करीब सुबह तक नहीं आ पाता। तो आप और हम जानते हैं बुरे ख्वाब किसके तरफ से होते हैं, शैतान। जब इंसान मायूस होता है तो उसको डिप्रेशन में कौन डालता है, शैतान। याद रखिए, इंसान को जब वो मायूस होता है ना तो शैतान आकर क्या करता है, देखिए कभी कभार इंसान का परेशान होना, स्ट्रेसफुल होना इसका नेचर है, लेकिन शैतान उस स्ट्रेस के पीरियड में करता ये कि आपको डिप्रेस करता है। डिप्रेशन समझते हैं ना आप, ये बहुत ख़तरनाक मर्ज है और दुनिया इसमें मुब्तला होती जा रही है, दिन ब दिन लोग इसमें गिर रहे हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा दवाएं जो अमेरिका में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कहते हैं, जो बड़े अपने आप को जदीद मॉडर्न कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आज डिप्रेशन का है। डिप्रेशन की वजह से उनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन की वजह से उनको बीमारियाँ हो रही है, डिप्रेशन की वजह से वो परेशान है, डिप्रेशन की वजह से सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड्स है। हालांकि वो मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज है, पैसा है, माल है, दौलत है, रुपया है, सब सहूलतें और लोन्स वगैरह तो इतने आम, मतलब पैसे का भी मसला नहीं, सारी जिंदगी खर्च में गुजर जाती है, बाप का खर्च बेटा चुका रहा है, ऐसी हालत ये हो रहा है। उसके बाद भी डिप्रेशन, सुसाइड, मतलब सुसाइड या सुसाइडल अटेम्प्ट करना खुद डिप्रेशन की अलामत। तो गोया डिप्रेशन की वजह से इतने सारे वो मसाइल में फंसे हैं, इसलिए कि उनके पास जिसको कहते हैं दिली सुकून और इत्मीनान नहीं है, है ना। अल्लाह का जिक्र चूंकि वो नहीं करते, और कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया अला बे जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में ही मोमिन के दिल इत्मीनान पाते। याद रखिए इस बात को भाई, ठीक है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो शख्स रात में सोता है, सोने से पहले क्या करे, आयतुल कुर्सी। क्या है आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255, इसको बोलते हैं आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क्यूम, ये जो आप पढ़ते हैं ये आयतुल कुर्सी है। इस आयतुल कुर्सी को जो पढ़ता है तो क्या होता है उसको फ़ायदा, जी एक मुहाफिज, एक फरिश्ता उसके ऊपर तैनात कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, सुबह तक वो उसकी क्या करता है, हिफाजत करता है। अभी हमको मामूल ला रहे यार, कहाँ याद रहती सोते वक्त, हाँ हम सोते भी है तो जानवरों के सो जाते हैं, उठते भी तो जानवरों के उठ जाते हैं, जब दिल बोला आंख लग गई सो गए, जब दिल बोला उठ गए, ना सोते वक्त कोई जिक्र ना उठते वक्त कोई अस्कार, मतलब अल्लाह का जिक्र बड़ा है। मैं तो नींद भी फिर सुकून में नहीं होती और सोने के बाद भी थकान रहती, बल्कि सोने के बाद आ थक जाते कुछ लोग तो, क्योंकि वो किताब सुन्नत के मुताबिक अपना एक तिहाई जिंदगी का हिस्सा नहीं गुजार रहे ना, इस बात को समझिए, वन थर्ड समझ रहा। तो लिहाजा आयतल कुर्सी पढ़कर से फायदा क्या होता है, एक मुहाफिज। अभी बात भी समझ में नहीं आती हमको, अगर इस बात को ऐसा समझे, समझ लीजिए मैं दर्ज देने आ रहा हूं, मैं दर्ज देने आ रहा हूं, और जब भी दर्ज देने आता हूं तो एक आदमी मेरे साथ गन लेके खड़ा होता है, तो आप लोगों की हालत कैसी हो जाती, सवाल भी करेंगे तो लिमिट में करेंगे आप, समझ रहा। कौन खड़ा, एक मुहाफिज, और वो भी किस में से, इंसानों में से, वो भी किन में से, इंसानों में से, उसके लिमिट्स और मेरी लिमिट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, समझ रहे आप, इंसान है वो, लेकिन इम्पैक्ट पब्लिक पे कैसा पड़ता, मुहाफिज है उनके साथ, स्पेशल आदमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो कोई केस चल रहा है या तो इन पर कोई केस है, दोनों ही शक्लों में हिफाजत की जाती है कि इंसान, या तो उससे किसी का कुछ हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए कि कोई मारना दे इससे पहले कि गवाही दे, या फिर उसकी जान को खतरा है तो मुहाफिज। तो एक मुहाफिज अगर मेरे साथ आप खड़ा देखे तो आप बहुत सारी चीजें मेरे बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए, एक मुहाफिज, एक गार्ड, इंसानों में से नहीं, जिनों में से भी नहीं है, जिनों की सलाहियतें भी हमसे ज्यादा होती, जिनों में से भी नहीं, किन में से, एक मुहाफिज फरिश्तों में से अगर हो तो वो आदमी की क्या वैल्यू हो जाती है, अंदाजा लगाए। लेकिन ये क्या होना, फ्री का मुहाफिज है, नहीं होना हमको, हाँ वो मुहाफिज जिसको रोज 3-4 हज़ार रुपये गवर्नमेंट पेड प्लस उसकी गन पर डिपेंड है कितना चार्जेस लेंगे, पता है आपको, जब आपको एक प्राइवेट बॉडीगार्ड मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके गन के एतबार से उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, वो क्या इस्तेमाल करता है, समझ रहे आप, उसका लेवल क्या है, तो वो हमको बहुत खुशी होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फ्री एक मुहाफिज देता है, सिर्फ आपको सोना है तो क्या पढ़ना है, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क्यूम, ये आपको पढ़ना है, मतलब पूरी जो आयत है, और उसके बाद एक मुहाफिज अल्लाह की तरफ से। अच्छा किससे हिफाजत कर रहा है, वो सबसे जलील किस्म की अल्लाह की मखलूक जो इंसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, और जो ये इरादा करके आई कि जहन्नुम में सबको ले जाएंगे, उससे मुहाफिज करने के लिए एक फरिश्ता तैनात हो जाता है। तो अब अपनी रातों को हम गार्ड करेंगे मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलों से, बुरे ख्वाब से, डिप्रेशन से, परेशानियों से, है ना। कैसे गार्ड करेंगे? आयतल कुर्सी पढ़कर सोएंगे। ये हमारा मामूल हो, इसको हम अपना जिंदगी का, लाइफ का सिस्टम बना दे, याद रखिए, ठीक है। तो पहली चीज थी रात को हम कैसे गार्ड करें, मैंने ये बात आपके सामने रख दी। बच्चों को बचपन से इसकी तरबियत दीजिए, बड़े खुद जब ये करेंगे तो बच्चे खुद पूछेंगे अम्मी आप क्या पढ़ते हैं, अब्बू आप क्या पढ़ते हैं, और आप उनको बताएंगे बेटे ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, और खुद ब खुद आपकी हिफाजत होंगी। याद रखिए बड़ी अहम चीज़ है, तदाबीर है।